حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب وہ سجدے میں اپنے بازو کو کھلے کرتے ہیں تو اس سے بہت مشقت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے گھٹنوں سے مدد لے لیا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 902۔